Ja, home, Emili, tres cops tot el whisky. Estàs per aquí a l'escolta, eh? Bona tarda. Tant si hi ha algun col·lega per aquí, el repetidor, que me pugui dir alguna cosa. Bona tarda. Toni, desitges alguna cosa, Sí, Emili, bona tarda. Mira, que han vingut aquí uns senyors que estan gravant, bueno, varios sonidos i m'han dit que si los podien gravar amb això de la semijola, dic, home, sí, que si està l'Emili per aquí, sí, però si no, bueno, algú, si no hi ha cap més, pues no, no sé. D'acord, Emili, a tres fot tango whisky, tres gol lima india. Vale, pues moltes gràcies. No, bueno, és que fan, són coses aquí del mapa, per això del poble, i hi ha senyors que estan gravant. Dime la freqüència que estàs en 40 metres, Emili, sisplau. 3 Fox Tango Whisky, 3 Gold Lima India. Lima India, 3 Fox Tango Whisky. No, jo ara en aquest moment jo no estic en 40 metres, això ho tinc tot apagat. Només tinc en marxa els 2 metres i en decamètriques no, home, avui no he sortit. Mira, avui precisament estan aquí els de Telefònica que ens han estat arrelant la línia, però més ben dit la línia. Ens han estat posant el telèfon per sota, per terra, i ara ens han estat traient tots els cables que hi han penjats i tot, i hem estat, pues, mira, fa un quart d'hora que ens han donat la línia de telèfonos, però l'han tinguda des d'aquí a les 10 de maixada. Toni, jo els 40 metres no, de moment no soc jo, de moment ho tinc tot apagat. Lima India, no, si vols Lima Yankee, 3 Fox Tango Whisky. No, Lima India, 3 Fox Tango Whisky. Vale, doncs vinga, Emili, moltes gràcies i ja, si em calla, et tornaré a cridar, d'acord? 3 Fox Tango Whisky, 3 Gold Lima India, saludos per allà a la Maria Teresa.